Зможеш? Зможу. Куди я подінуся? Вони не знали, що із самого ранку череватьку, якого вже призначили на місце Арсена, за малим навколішки перед першим не падав. Перенесіть прем'єру. Ми ж люди з вами. Подумайте, як вона гратиме. Вона ж любила його. Вона жінка, зрештою. Пожалійте. Перший усміхнувся. А ми з тобою в першу чергу комуністи. Є таке слово. Треба. Заплановано, зроблено. Подумаєш, біда. Ніби цим шльондрам не все одно з ким. Софія не шльондра. Вона любила його. А тобі яка журба? Послухайте, хіба вам не шкода Арсена Арсеновича? Стільки років разом працювали. Шкода мужика, по-дурному вмер. Розпусти, понімаєш, нерви. Мені себе шкода. Доведеться тепер ще кілька років трубити. А так хотілося рибку половити, внуків побавити. А заміни немає. Ну, іди, працюй. Освоюй кабінет. Череватько відчинив двері до свого вже тепер кабінету. Перебрав папери на столі. Взяв до рук листок зі словами: «Софіє, вибач, я винен. Ми не повинні зустрічатися». Хотів порвати. Подумав, згорнув, поклав до конверта. Хай лежить, може згодиться. У сейфі знайшов флакончик дорогих парфумів у синій коробочці. Мабуть, її купив до прем'єри. Якби дружині, то чого ховати у сейфі? У столі знайшов флакон чоловічого одеколону. Полив на руки, гарно пахне. Знався покійник на тому, що подобається жінкам. Степан поклав перед собою два конверти. Один із тим листом, який йому передав Арсен, другий із тим, який він щойно знайшов на столі. Який передати Софії? Коли? Не сьогодні і не завтра, це точно. Хай вона відійде, трохи забуде. Тоді він за неї ще повоює, тим більше є чим. Як завжди, прем'єра вистави знаного у місті Народного театру була подією. Тим паче сьогодні. Натовп прагнув видовищ, а після трагічного видовища хотілося ліричного. Чутка «Перший буде» прокотилася містом, і всі поважні персони завітали до будинку культури. В залі не було, де голці впасти. Вікторія і Галинка не відходили від Софії. Галочка вже одягнула костюм дівчини-дочки цехового майстра і допомагала одягнутися Софії. Грим приховав блідість її обличчя, а очі, що більше не світились, немов Арсенова смерть вимкнула у них лампочки, блищали нездоровим гарячковим вогнем. Проте зі сцени це виглядало гарно. «Чому ви всі такі перелякані?» – заспокоювала їх Софія. Все буде гаразд. Ось побачите.